Småklein med Herman Furuseth og Erik Li. Hallo. Velkommen til premieren av Småklein. Vi er to småkleine gutter som synes er litt småkleint å lage radioprogram, så i denne podcasten er det garantert småklein stemning. Vi kommer til å ha mange spalter og snakke om forskjellige temaer, alt fra himmel til helvete egentlig. Ja, og denne podcasten kommer vi da til å legge ut på iTunes, nei ikke iTunes, Soundcloud, kanskje iTunes. Vi får se. Ja, da kan vi egentlig bare begynne å introdusere oss selv. Ja, jeg er da Herman. På fritiden min så liker jeg veldig godt å trene, være med venner og slappe av. Ja, og jeg heter Erik, og jeg 16 år. Du 17. Og vi går da i samme klasse, i BDC. Ja. Og på fritiden så liker jeg å trene, og se på film og tv-serier, og være med venner, og høre på musikk, og ja, det egentlig generelt. Ja. Ja, men da kan vi jo introdusere den første spalten for i dag, og det er enten eller. Da skal vi da stille noen 10 enten eller spørsmål, sånn at dere kan få bli litt bedre kjent med oss. Vi kjenner jo hverandre ganske så godt, siden vi har sett hverandre hver dag i par måneder. Ja. Men da skal dere få lov til å bli litt mer kjent med oss da. Ja. Da kan jeg starte. Du kan starte. Ok. Og stille deg spørsmål. Yes. Ok. Sommer eller vinter? Elsker egentlig begge deler, men bli sommer. Twitter eller Instagram? Instagram. Lett. Grandiosa eller Big One? Grandiosa faktisk. Hund eller katt? Uff, den faktisk litt vanskelig, men jeg sier hund. Å gi noe, eller å få noe tilbake? Uff, altså jeg faktisk veldig glad i å gi ting, og se at folk blir glad og sånn, men nei, for jeg må være helt ærlig, jeg må si få noe egentlig, altså. Ok. For å si sånn. Dag eller natt? Det blir dag. Fortiden eller fremtiden? Vil du helst dra tilbake til fortiden eller fremtiden? Fortiden. Ok. Donald Trump eller Siv Jensen? Uff. Det var vanskelig, ass. Siv Jensen. The Beatles eller Rolling Stones? Beatles. Og det siste spørsmålet er Simpsons eller South Park? South Park. Yes. Yeah. Da var det min tur. Jeg skal se, finne frem her. Jo, pupper eller rumpe? Du er rett på skittende spørsmål allerede, ja. Ja, da kjører jeg på. Tar rumpe, ja. Skjer. Brunetter eller blondiner? Både og. Både og? Men det kan jeg jo egentlig ikke svare på. Jeg må nei, du må si en av. Brunetter. Ok. Taco eller pizza? Pizza. Se på film eller spille? Se på film. G-streng eller truse? Truse. Sær? Ja. Rap eller pop? Den er vanskelig. Tror jeg tar pop. Ja. Netflix and chill eller middagsdate? Netflix and chill. Pepsi eller cola? Cola helt. Trene eller slappe av? Gå litt nærmere. Slappe av. PC eller Mac? Nei, trene forresten, men trene? Ja, trene. Ja. Hva var den var du PC spurte? Eller Mac? Jeg har ikke Mac da, men jeg har lyst på Mac. MacBook, ja. Nei, jeg sier PC, ja. Ok. Ja, det var egentlig, det var tid, det. Ja, det var alt. Ja. Da går vi over til neste spalte, som heter Dagen i dag. Da skal jeg fortelle litt om hva som har skjedd denne dagen her da. I dag er det onsdag 13. april 2016, årets 104. dag, uke 15. Det er 262 dager igjen av 2016, og 65 dager igjen til sommerferie. Noen historiske begivenheter. Det har ikke skjedd så veldig mye, men den 13. april 1743, blir Thomas Jefferson, USAs tredje president, født. Under 2. verdenskrig i 1941 inngikk Sovjetunionen og Japan en nøytralitetsavtale. Og Astrid og Asta har en navnedag i dag. Woho! Så gratulerer hvis du heter Astrid eller Asta. Du hører nå på Småklein med Herman Furuseth og Erik Lie. Ja, fra en spalte til en annen, da det tid for neste spalte, og det ukas fun facts, som jeg har kalt det. Da det vært å hoppe i det. Nummer 1. Visste du at det en gang ble solgt en chicken McNugget av en dame kalt Rebecca Spieth til $8,100 på eBay? 8000? Mye penger. Det sykt mye penger, da. Det helt sykt. Folk gale, altså. Så var det nummer 2. Visste du at fugler ikke urinerer? Gjør de ikke? Nei. Hva gjør de da? Nei, altså, jeg tror det fordi de får i seg så lite væske, så de trenger ikke gjøre det, så de klarer å kvitte seg med avfallsstoffene på andre måter. Så det ganske rart. Nummer 3. Visste du at 50% av innbyggerne i Uganda under 15 år? Det sykt, da. Ja, det helt sykt. Nummer 4. Visste du at George Bush en gang var cheerleader? Var den? Ja. Ja, da var det nummer 5. Og visste du at flodhester sin svette rød? Er det? Sånn at det ser som blod, da? Ja, det ser faktisk ut som blod. Mange tror det blod også. Men det som greia at svette i utgangspunktet gjennomsiktig. Men, altså, flodhestene har noe i huden sin som gjør at svetta blir rød, og dette altså for solbeskyttelse, eller at den skal forhindre bakterievekst, da. Så det en hensikt bak det. Yes. Ja, da skal vi over til den siste spalten her i podcasten, nemlig dagens tema. Ja, da var det dagens tema, og dagens tema i dag, hva det, Erik? Jo, det serien alle ungdommer ser på for tiden, nemlig Skam. Skammer du deg for å se på Skam, Herman? Nei, egentlig ikke. Altså, det er ikke sånn superduper bra, egentlig, men du blir bare hektet fra dag 1 du begynner å se på, egentlig. Så jeg har følt det siden første episode, første sesong. Ja, det jo ganske realistisk som ungdommen har det nå, nok så realistisk i hvert fall. Jeg husker i hvert fall, når det kom ut, så jeg første episode og så litt på det. Men da var det ingen som snakket om det. Ja, for da trodde jeg at det var liksom på en måte jenteserie, men så viste det seg at alle egentlig så på det, både gutter og jenter. Ja, fordi første gang jeg så det også, så trodde jeg det var rett og slett sånn typisk jenteserie. Men det viste seg altså ikke å være det. Og det som så morsomt med det, som du sier, at det realistisk. Du kjenner deg igjen i mange av situasjonene, og derfor blir det rett og slett gøy å se på. Og det vi tenkte å gjøre da, siden vi har Skam som tema i dag, var å kjøre en liten quiz som jeg skal kjøre på deg, Erik. Er du klar for det? Ja, jeg har jo sett alt som har kommet fra Skam til nå. Har jeg holde sesong 2 eller noe? Så du føler deg... Jeg føler at jeg vet litt rann, ja, jeg vet okay. Ganske mye egentlig. Ja, da har vi funnet en quiz fra start.no, og nå skal vi teste dine kunnskaper om hva du kan om Skam, Erik. Ok. Så da begynner vi med første spørsmål, ganske enkelt og greit. Hva navnene på de 5 hovedjentene i serien? Er det Nora, Isabel, Chris, Sana og Eva? Nora, Vilde, Sana, Chris og Eva? Vilde, Chris, Eva, Ingrid og Sana? Det Nora, Vilde, Sana, Chris og Eva. Vi får da se alle svarene, ja. Når vi har stilt alle spørsmålene. Det sånn start.no fungerer. Hvem handlet det om i sesong 1? Da handlet det om Eva. Hvem hovedpersonen i sesong 2? Er det Sana, Eva eller Nora? Det Nora. Hvem som lager serien? Er det P3 på NRK, TV2 Sumo eller NRK Super? Det P3 på NRK. Hvem var det Eva var sammen med i sesong 1? Var det Isak, Jonas eller William? Det var Jonas, ja. Vilde trodde hun var gravid, men hun var ikke der likevel. Hva var grunnen til at hun følte seg så dårlig? Hadde hun allergi, virus, eller var det fordi hun spiste helt feil mat? Det husker jeg ikke helt, men hun spiste helt feil mat, så førte det at hun følte seg gravid, ja. Hvilken skole går skamskuespillerne på i serien? Er det Foss-VGS, Nissen-VGS eller Elvebakken? Det Nissen-VGS. Hva heter russebussen til den populære guttegjengen i VG3? The Penetrators, The Conclusion eller The Strix? Det The Penetrators. Hva mener Jonas at russetiden er? Et stort øyeblikk for alle tredjeklassinger, noe å se frem til under hele videregående, eller et kapitalistisk arrangement? Det er et kapitalistisk arrangement. Hvilken VG3-elev er keen på Nora? Er det Chris, William eller Elias? Ja, det selvfølgelig William. Det tror jeg de fleste som ser på Skam har fått med seg. Hvorfor må den populære guttegjengen ha hukkeauksjon for bussen sin? Fordi de trashet en hytte og trenger penger til å erstatte. De fikk ikke nok sponsorer til bussen og trenger med penger. Eller fordi bussene ble helt ødelagt og de trenger penger for å fikse den. Fordi de trashet en hytte og trenger penger til å erstatte. Yes. Ja. Hvem bor Nora i kollektiv med? Er det Eva og Emil, William og Line, eller Eskil og Line? Eskil og Line. Line mener, så jeg beklager. Eskil og Line selvfølgelig. Hvem kyssa Eva med på Halloweenfesten? Var det Chris, Isak eller William? Eva? Hvem kyssa med på Halloweenfesten? Ja, jeg tror det var sesong 1. Sesong 1? Åja, men det han gutte Chris, ja. Ja, altså ikke hun jenta, men han i Penetrators. Ja. Ja. Hva lurte Sana jentene med på 1. april? At hun skulle flytte, at det var halv pris på alle klær i Big Book, på Big Book i Oslo, eller at det var halv pris på nudler i kantina? Det husker jeg ikke helt, men jeg tipper det var at det var halv pris på nudler i kantina. Har du sett det før, eller? Jeg har sett episoden før, ja, men det er noen din ikke siden. Hvor mente Chris hytta var da de var på påskeferien? Nei, hvor mente Chris hytta de var på i påskeferien lå? Var det Hemsedal, Trysil eller Gautefall? Det husker jeg ikke. Det må jeg tippe egentlig bare, men jeg tipper Gautefall, det har jeg ikke hørt om. Under hukkeauksjonen går pengene til russegjengen. Men, hva annet går pengene til, og hvorfor? Pengene gikk til å pusse opp kantina på klasserommene, gikk det til syriske flyktninger, eller gikk det til Redd Barna? Det gikk til syriske flyktninger. Yes. Like Nora William? Nei, bare som god venn. Nei, hun hater han. Eller ja, men hun vil ikke vise det. Ja, vi fikk jo se at de kyssa jo siste episoden og sånn, så ja, men hun vil ikke vise det. Men hun viste jo, så ja. Ja, men hun vil ikke vise. Et gammelt quiz, kanskje. Hvem er Vilde stormforelsket i? Det er William, ja. Yeah. Hva gjør kollektivbeboeren til Nora med klærne hennes? Gir det til syriske flyktninger, gir det til Redd Barna, eller gir det til Fretex? Han gir dem til syriske flyktninger. Yes. Siste spørsmålet. Hva slutter hukkeaksjonen med? Siste episoden. William og Nora kysser. De drar på fest fordi hukkeaksjonen ble mislykket. Eller festen ble avlyst på grunn av bråk. Det er jo at William og Nora kysser. Det tror jeg. Største øyeblikk i Skam. Yes. Yeah. Skal vi se mange... hvor fasiten er? Hvor, jeg tror du fikk en feil. En feil? Ja. Du tror det? Jeg vet ikke helt. Jeg tror du fikk en feil det også. Ja. 19 av 20. Det er jo helt fantastisk. Det er nesten full pott. Se på fasiten da, hvilken... Jeg tror du bommet på en Gautefall. Det var Hemsedal og ikke Gautefall. Ok, ja. Det var quizen, men hvorfor tror du at Skam har fenget så mange ungdommer? Nei, det er jo det som vi var litt inn på i stad, at det er nok så realistisk. Jo, at det... Det blir jo spilt inn noen uker før det blir sendt, så alt sånn musikk og alle sånne ting blir jo oppdatert, så man kan jo kjenne seg igjen i det som ungdom. Og tror jeg også det er at de har den nettsiden på P3, Der de publiserer alt fra chats de har og Instagram-posts og alle samkriteriene har i Instagram og sånn. Det blir mer ekte. Det føles ekte ut som det da. Ja, det faktisk sant. Siden du kjenner deg igjen, siden du på fest, så hører du på de samme sangene som de hører på og alt sånt der. Og ja, som sagt så går det an å følge alle på Instagram med liksom, profiler fra Skam. Så det i tillegg gjør det jo enda mer liksom. Autentisk. Ja, nettopp. Men det faktisk ikke bare ungdom som ser på Skam, altså. Her om dagen så kom plutselig pappa inn mens jeg så på det, og som spurte om jeg så på Skam og sånn, så han hadde tydeligvis hørt om det han også. Og så var det en episode jeg var på jobben, når jeg jobbet på restaurant, jeg jobber som oppvaskhjelp, ikke sant? Så skulle jeg opp på do da. Og det var julebord, så det var masse fulle folk og sånn, ikke sant? Og der står det tre karer da, kanskje 40 år av alle tre. Og når jeg kommer ut av do da, så... Jeg tror to av dem var jo ganske sølpefulle, men... så de begynte å, vi begynte å snakke og sånn da, og så... Jo, og så brøt ut av den ene og spurte om jeg så på Skam. Og det gjorde jeg jo, så da sa jeg selvfølgelig ja. Og så sto vi der alle tre og diskuterte Skam i et kvarter, så altså det er ikke bare ungdom som ser på det, altså, men jeg tror... Det er faktisk godt voksne menn og damer også sikkert som ser på det også. Ja, det er det, vet du. Og jeg tror mange ser på det for å liksom forstå hvordan altså, en ungdomshverdag er i dag også. Ja, fordi også, man, hvis man er foreldre og ser på Skam, så får man jo lite innblikk på hvordan det er. Det er jo ikke helt realistisk, men det er ganske... Det er ganske nøyaktig, så de får litt innblikk i hverdagen. Ja, men det er jo selvfølgelig ikke sånn for alle, men det er sånn for mange ungdommer i hvert fall. Og det skjønner da foreldre. Så jeg tror det er rett opp, tror det er derfor de ser på det faktisk. Men, eller mange kan se på det fordi de synes det er gøy da, men jeg vet ikke. Jeg tror det er mest derfor. Men hvem episode er det som er, har du en favorittepisode? Det har jeg faktisk. Episode 5, sesong 2 er faktisk min episode, og det er jo altså den episoden... Der de William og Nora... Ja, der de kysser, rett og slett. Og det er jo den nyeste episoden hittil. Ja. Det er forrige episode, faktisk. Ja, de tok en pause, så kommer de tilbake 18. april. Det er jo en mandag, så da begynner de å legge ting på nettsiden da. Så. Yes. Har du favorittepisode? Jeg har ikke noen favorittepisoder. Jeg synes alle er bra, egentlig. Men den påskespesialen, den synes jeg ikke var bra. Men utenfor det så synes jeg egentlig alle episoden er bra. Ja, det er helt enig. Ja, men påskespesialen var ikke så bra. Det var litt kjedelig, egentlig. Hvilke karakterer liker du best i Skam? Favorittkarakteren min er faktisk William. William? Ja. Jeg har... jeg likte Isak litt, men han er jo litt borte nå. Ja, han var mest sesongen da. Ja, og så... Jeg liker Nora, men Nora liker jeg sånn 50% egentlig. Ja, selv. Jeg føler hun har litt sånn her bitchy side på en måte. Men hun virker jo så veldig ordentlig, liksom. Jeg vet ikke, hun er jo like... Nei, forresten, hun er faktisk ikke sånn typisk, så veldig likende. Men hun har veldig sånn mange fine trekk, synes jeg i hvert fall da. Men hvis du skjønner hva jeg mener, liksom. Men den der bitchy siden kommer frem noen ganger, og det er ikke sånn veldig... Var det jeg tenkte, altså. Ja, men altså, hva tror du faktisk kommer til å skje fremover nå, i sesong 2? Altså, jeg tror det må være grunnen til at jeg har tatt en sånn pause, liksom. Jeg tror det kanskje er fordi du måtte spille inn litt ekstra og sånn. Eller jeg aner ikke, men hva tror du? Nei, jeg tror jo at Nora og William blir sammen, da. Det virker jo veldig sånn. Ja, det virker veldig sånn. Hvis du har sett denne videoen som ligger på P3 også. Hvilke videoer? På nettet. Nei, der hvor du kliner og sånn. Har du sett den? Nei, det tror jeg ikke. Nei, jeg så episoden da. Ja, ok. Ja, for jeg tror det også, men hva tror du som kommer til å skje med Vilde og Nora og, nei, og bussen dem og sånn? Det blir jo veldig drama når Vilde får finne, eller hun så jo at Nora og William kyssa, så da blir det jo veldig drama med at Vilde liker William og Nora liker William. Ja, det er sant, så jeg tror faktisk hele greia blir splitt. Opp eller et eller annet sånn også. Men jeg vet ikke. At bussen deres blir spyttet liksom? Ja, det kan jo godt hende det, siden Vilde har en stor rolle i den bussen, og Nora er ikke sånn veldig gira, ikke sant? Nei. Så, nei, jeg vet ikke. Det kommer til å skje et eller annet her. Men jeg synes Nora har vært flink til å liksom holde det skjult på en måte da. Eller hun ville ikke gjøre det, mest på grunn av Vilde, tror jeg. Ellers er det bare fordi hun er sær. Men jeg tror hun holdt litt tilbake på grunn av Vilde. Og det jo fortsatt fint gjort, men nå glapp det jo for episode, så vi får se hva som skjer fremover. Ja, det var alt vi hadde for denne podcasten. Vi kommer tilbake med en ny podcast om 2 uker, cirka. Ja, 2 uker. Så da vil jeg bare si tusen takk for at dere hørte på oss, og så ses vi om 2 uker. Og håper at du synes det var litt småkleint. Småkleint med Herman Furuseth og Erik Lie.